پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ میں اپنے دل میں اللہ نے ایسے کہا اللہ اتنا روپیہ صدقہ کروں گا یہ کتابیں آسانی سے پہنچ گئی تو مجھے کافی خوشی ہو گئی. بس اب تو اللہ نے کے ساتھ یہی ہے کہ کتابیں پہنچ جائیں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دوں گا. آخر وہ مال یوں بھی جاتا ہے یوں بھی جاتا ہے. کتاب چھڑانے کے لیے جاؤ تو سب وصول کر لیتے ہیں, اور اگر کچھ صدقہ دے کے جاؤ تو آخرت میں اللہ کے یہاں ذخیرہ بھی بن جاتا ہے, اور جو ادھر ادھر سے نوٹ کھاتے ہیں وہ زیادہ نہیں نوچتے ہیں, مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے. چلیے تو جب بھی پرچہ لکھنے جاتے تھے دو آنا یا چار آنا سب کر کے بعد نہیں ہوتا تھا تو کچھ ہی کر دیتے تھے. ایک مزدور تھا میں اس کو دو آنے دیتا تھا, ایک مرتبہ دس پیسے دیے. اس نے کہا اور لا, میں نے کہا نہیں سنتا تھا غلط کم تھا. پھر کہنے لگا اور لا, میں نے کہا نہیں ہے. اچھا تم بہاری بنگالی, تمہارا تو پیٹ جو ہے بھینسے کا, تم کو فکر ہوتی ہے وظیفہ ملا تو سب کو خرچ کر. ہم یہ سب نہیں کرتے تھے, بارہ آنا ملتا تھا اور اس کی ایک ترتیب تھی, پانچ آنے کی سالوں کی بٹی, دو جوابی کارڈ اور دو پیسے کی فلاں تیر ایک ساتھ دو پیسہ بچا کرتا تھا. اس دن ہم چینی سے روٹی کھا دیتے اور بڑے خوش ہوتے. بس پورے سال اتنا ایسے ہی کر, اور کبھی حوث نہیں ہوتی تھی کہ یہ ملے وہ ملے. ہم کو کبھی یہ سب حوث ہوئی ہی نہیں کہ ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے. بازار جاتے ہی نہیں تھے, اسی مدرسے کی روٹی میں خدا نے سب دے دیتے. کرنے سے ہوتا ہے, تم کرو گے تمہیں خدا رام. آج جن کے پاس مال زیادہ ہے کل قیامت انہیں کے پاس مال کم ہوگا, اگر انہوں نے اس مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا ہوگا اور حساب میں نکلا ہوں گے. چلیے کرنا یہاں پر مراجعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل میں ہوئی. جبریل نے یہ کہا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس پر حضور نے تمام جنا شرط جبریل نے کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال وضاحت طلبی کی غرض سے کیا تھا, اور جب ابو ذر کے سامنے حدیث آئی تو انہوں نے من جنا من شرط اشکال کے طور پر کہا. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. اللهم اغفر لنا وارحمنا مشايخنا وعلمنا ما جهلنا وانفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واكفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اما بعد, یہ جو حدیث ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ کی ہے بالکل معروف حدیث ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی گئی, لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کو غلط اور وہم قرار دیتے ہیں. دیگر علم فن میں دونوں حدیثوں کی تصحیح فرمائی ہے. یہی ابن خزیمہ ابن حبان کی رائے ہے. دار قطنی کہتے ہیں یشبہ المتون قولان صحیح ہیں. بزار کہتے ہیں اس بات میں ابو الدرداء اور ابو ذر دونوں سے حدیث منقول ہے. بیہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابو الدرداء کی حدیث اور ہے, ابو ذر کی حدیث اور ہے, اگرچہ معنی میں اشتراک ہے. حافظ ابن حجر کی رائے دو الگ الگ قصے ہیں, بعض امور میں اشتراک ہے. جیسے ابو الدرداء نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, ایسے ہی ابو الدرداء نے بھی پوچھا, لیکن ابو ذر کی حدیث میں حضور کا اور جبریل سے بھی پوچھنے کا ذکر ہے, حضور کے جبریل سے بھی پوچھنے کا ذکر ہے, اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. پھر حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بہت سے تابعین روایت کرتے ہیں, اور پھر آٹھ تابعین کی روایتیں حافظ نے پیش کی ہیں. دو پر کا اضافہ میں نے کیا ہے, ایک عبداللہ ابن ابی حبیبہ, دوسرے عمر ابن اسود عنسی. عبداللہ ابن ابی حبیبہ کی حدیث امام محمد نے کتاب الاثار میں تقریر کی ہے, اور عمر ابن اسود عنسی کی ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ ہے. چونکہ حنفیہ کی کتابوں کا محدثین کیا ہے اہتمام کم ہے, اس لیے کہ یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ بس اپنی رائے اور فقہی باتیں ذکر کرتے ہیں, اس لیے ان کی کتابوں کی طرف التفات کم کیا ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر جیسے انسان کتاب الاثار کی روایت کو نہیں لیا. واللہ تعالی عالم. قال ابو عبد اللہ هذا اذا تاب وقال لا الہ الا اللہ عند الموت, یہ توجیہ کتاب لباس میں آ چکی. میں وہاں ابن تیم کا اعتراض اور اسی طرح سے اس کا جواب ذکر کر آیا ہوں. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيط أن لي أم الكوف من ذهب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دنیا اتنی بے قدر ہے کہ اگر کوہ احد سونا بن جائے تو حضور کو یہ پسند نہیں. جب یہی دنیا کی قدر و قیمت ہے تو انسان کو اس کی طرف سے اپنا رخ ہٹا کر آخرت کی طرف توجہ کرنا چاہیے. چلیے. حضور کا حضر غفاری سے سوال اپنے حضور کا جبریل سے سوال کرنا, میں نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی غرض سے سوال کیا تھا. چلیے. ابو ذر کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا بربنا اشکال تھا, ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان معاصی کے بعد بھی کوئی جنت میں جائے گا. حضور نے بتا دیا کہ جا کے رہے گا. چلیے. لو كان لي مثل احد ذهبا لصغني ان لا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء الا شيء ارسله ولدين. ومن الثاني الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الغنى من النفس. اصل دل کا غنا ہے, ظاہری غنا کا کوئی اعتبار نہیں. بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں اور ان کے دل میں اس قدر بخل ہوتا ہے کہ مال کو خرچ کرنے کا, ارادہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، جب یہی حال ہے تو پھر انسان کے مال کے اوپر ٹوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ غنا نفس حاصل کرنا چاہیے، وہ اللہ رسول کے احکام کے ماننے سے پیدا ہوتا چلیے۔ وہ قول يحسب ان ما من ذنب به قال وبني الى قول عاملون قال ابن عين لم يعملوا على بد من ان يعملوها من يعملوها تفسير لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ان کے کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے وہ کرنے والے ہیں، یعنی کچھ اعمال ان کے حق میں مقدر ہی اکر کے رہیں گے۔ چلیے۔ حرض بھی فتح تین سامان دنیا چلیے۔ فقر کی فضیلت کا بیان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و غنا میں فقر کو ترجیح دیتے ہیں، یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے، اور ابو سعید ابن عرابی، عبداللہ ابن احمد ابن زبر قاضی، اور فقی ابو اللہ سمرقندی، شمس الائمہ سرخسی وغیرہ حضرات نے اختیار کیا ہے، اور یہ عام صوفیہ کے نزدیک راجے ہیں۔ ابن جوزی اور ابن دقیق الید کہتے ہیں اس میں نفس کی تہذیب زیادہ ہوتی ہے، لیکن ابو القاسم قشیری کے استاد ابو ولی دقاق نے غنا کو فضیلت کو ترجیح دی ہے۔ ابن جریر طبری، ابن خزیمہ، ابن جریر طبری، ابن منزل، ابن حبان اسی کے قائل ہیں، اور یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے، اور بہت سے شافعیہ کہتے ہیں غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے۔ علامہ داؤدی اور قرطبی کفاف کی ترجیح کی طرف مائل ہیں، یعنی بس بقدر ضرورت کو زائد نہ ہو نہ کم، اور امام بخاری کی رائے تم کو معلوم ہو ہی چکی تھی۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انس عن ابن سعد بن سعيد انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جار في النار ايك رايك في هذا، فقال رجل من اشراف الناس على الله خالدين ان كتب ان ينكح وان شفع يشفع، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايك في هذا، فقال يا رسول الله هذا رجل من كفار المسلمين هذا خالدين ان كتب ان ينكح وان شفع لا يشفع، وان قال الله اسماعيل قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا، وبه قال قتل الحميدي قال قتل سلطان قال قتل الله شقاقة في سبع واحد قال خذنا صبابا، فقال هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد وجهه فهو تاجر على الله فمن من مزى لم ياخذ من ابي شيئا منه مصعب بن عمر قتل يوم الفجر فبركه مثلك فاذا غطينا راسه بلت رجله واذا غطينا رجله بلا راسه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطي راسه وان يجعل على رجليه من الرسيه وقد تم ان يعتبر ثمره فهو يهدمها، وبه قال قتل ابو الوليد توشا خانہ چلیے، مسند احمد یہ شطر شعیر کا لفظ وارد ہوا، قادیان ابن ابی حازم سے نقل کیا ہے کہ شطر شعیر سے مراد یہاں پر نصف وسق ہے، لیکن نووی کہتے ہیں اس کے معنی ہے شیئن من شعیر، اور اسی طرح یہ تفسیر امام ترمذی نے بھی کی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھو مسند احمد میں وکیل تو فنی کے بعد ہے پلے تنی لم اکن کی تو کاش میں نہ کہل کرتی تو اچھا تھا۔ چلیے۔ امام بخاری نے جب فقر کی فضیلت حضور کے اقوال سے ثابت کر دی اور اس کی ترغیب دے دی، تو اب یہ ترجمہ لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی فعلی زندگی اور ان کی سادگی سے فقر کی ترغیب دی. بدرالدین درخت کہتے ہیں یہ محل کتاب کے فقد میں سے ہے، یعنی مشکل محال میں سے ہے، اس لیے کہ بخاری نے بتایا نہیں کہ نصیحت کس سے سنا. زرخشی کہتے ہیں ممکن ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس دوسری سند پر اعتماد کیا ہو جو کتاب الاستیذان میں آ چکی ہے، یعنی باب رجع الرجل وجاہد الاستاذین میں گئے. حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث دو اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، آدھا تو کیا ہوتا، چوتھائی نہیں ہے، ایک بٹا دس کے قریب ہے. بہت ممکن ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقی حدیث اجازتن لی ہو یا وجازہ کے طور پر لی ہو یا کسی ایسے شہر سے سنی ہو جس میں ابو نعیم سے سنی ہو اور اس کے بعد پھر بخاری نے تکملہ ان سے سن لیا. ویسے یہ حدیث ابو نعیم کے طریق سے امام نسائی نے سنن کبری میں، ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ اور مستخرج علی البخاری میں، اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں تخریج فرمائی، اور دوسرے حضرات نے دوسرے طریقوں سے تخریج کی. چلیے شکر الحجر علی بطن جو بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتا تھا. ابن حبان کہتے ہیں تحریف و شراب لا شکر الحجر، اور مانا یہ ہے کہ میں اپنی کمر کو کس لیتا تھا. آپ ضیاء الدین مقدس نے ابن کی تربیت کی ہے. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نام کیے بغیر رد کیا ہے، اس لیے کہ حجاز میں معاشی تنگی بہت زیادہ تھی، لوگوں کو کثرت سے دودھ پیش آتی تھی، تو وہ سفید باری پتھر اٹھا کر پیٹ پر باندھ لیتے تھے، جس سے دو فائدے ہوتے تھے. ایک تو ان پتھروں کی ٹھنڈک سے پیٹ کی حرارت کم ہو جاتی تھی، دوسرے کمر سیدھی رہتی تھی. اور ابن حبان نے جو اس تصحیح کی دلیل میں یہ بات پیش کی ہے کہ حضور تو فرماتے ہیں یہ تحمین ربی و اسکیم، نے اس کا جواب یہ کہ تو رمضان کے ساتھ خاص ہے، غیر رمضان کا حال تو خود ابن حبان کی ایک روایت مبارک ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو شیخین سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ما اخرجکما، ان دونوں حضرات نے کہا ما اخرجنا الیذو، آپ نے فرمایا ما اخرجنی الیذو، اور پھر تینوں نے غلط صحابی کے ہاں گئے. ان صحابی نے پہلے کھجوریں پیش کی اور پھر بکری کا بچہ ذبح، بکری ذبح کی، اور ان تینوں صحابی کی ضیافت کی. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے، اور دوسرے نسخے میں لیست بیانی ہے. اس روایت میں دونوں طرح کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، بیہقی کی دلائل، طبرانی کی موجم اور نعیم کی دریا اور دلائل میں اسی طرح سے ہے، دونوں صحیح علمان. چلیے پتا کر فلان فلان قال بايه قتل يا رسول الله تعالى الى حمل عملت فقد قدهم لي قال وعملت فقد يا ابو الاسلام لا يكون على اهل ولا مال ولا على احد اذا قتل فقد باص جاهلي ولم يتنابل من شيء انا علم ولا مال كنت لي ممكن كان بكان لي ممكن لي وقت لي وقت هذا قضيه انا طلع مجھے کچھ اچھا نہ لگا نہ ایک پیالہ تو دور ہے اور کہہ رہے ہیں جاؤ سب کو بلا لاؤ اور مجھے سے کہیں گے سب کو بلاؤ مجھ کو کیا ملے تیری اور ان کی توازن سب نے پیالے میں سے پیا سب سے اخیر میں خود نوشر مارے حد ہو گئی تیری دونوں صدی میں خزما مجھ کو اعمال اسلام پر ملامت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تجھ کو نماز پڑھنا ہے تو چلی مسلسل گیہوں کی روٹی سے آپ آسودہ نہیں ہوئے سنو بھائی سنو بچوں یہ سن لو کیا ابو حنیفہ شافعی میں گرفتار ہو گئے کیا اختلاف ایمان مزاح میں رہے سر تھوڑا ضرورت کی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے غلو سزائد اختلافات وغیرہ کا ذکر کرنا اگر آدمی میں جوانی ہو تو اور بات ہے کہ جوان آدمی کو ابال ہوتا ہے وہ جو من میں آئے کہتا رہتا ورنہ صحیح بات یہ بس بقدر ضرورت سے اختلافات بیان کیے جائیں جس سے تقیم حدیث میں مدد ملے اور اس کو مقصود نہ سمجھا جائے مقصود کریے امام میں پڑھ پڑھ کے لوگوں میں تعصب پیدا ہو گیا کٹر پنا آ گیا بس میرے امام کا مذہب میرے امام کا مذہب میرا مذہب اور نبی کا مذہب دیکھا ہی نہیں میاں وہی حدیث ہے اگر تم مذہب ابی حنیفہ سمجھ کے اس پہ عمل کرو گے مذہب کا اتباع پایا جائے گا اور اگر نبی کا قول سمجھ کے عمل کرو گے تو نبی کا اتباع پایا جائے گا کہاں آپ کو گرفتار ہوں چلی باتیں مجھ کو ایک شافی عالم ملے میں نے ان سے کہا آپ دین نبی کی تعلیم دیجیے تو انہوں نے سوال کیا پھر میں نے سمجھایا کہنے لگے ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے پھر ایک اور شافی عالم ملے انہوں نے بھی یہی کہا ان کو بھی یہی سمجھایا تم ہنفی لوگ تو یہاں ہو ہی تم تو ہنفیاں ہو کی کیا چیز ملک شام میں نالیوں کو ہنفیہ کہتے ہیں تمہاری مثال جو ہے نالیوں کی سی ہے کیچڑ کی نالی ہو موتا اسی میں اور تل تل تل تل تل تل چلی تو رسول کا اتباع کرو ابھی حج میں گیا تو وہاں سب ہنافی تھے میں نے لوگوں سے ویسے ہی کہہ دیا میری عادت ہے بول دینے کی جیسے تم چماروں کو خیر تم کو اپنی رئیت ہو تمہیں ڈانٹ کر رہتا ہوں رئیت کو تو آدمی ڈانٹتا ہی ڈانٹتا ہے خیر ان کو لگا کہنے میں نے کہا بھائی آپ لوگ اتباع رسول کی نیت سے اتباع سنت کے ارادے سے نماز پڑھیں صدر شاہ اسی اللہ صاحب کے ایک مرید تھے لگن کہنے لگے مجھ کو تو بہت مزہ آیا میں نے کہا ان کا قلب صاف ہے اس لیے انہوں نے یہ کیا جس کا دل صاف نہیں ہوتا ہے وہ کہاں اس کو ہدایت دیتے ہیں چلیے آپ لوگ جو ہیں آپ تو ہماری رعیت ہیں کہ ہمیں رعیت کہتے ہیں اور کیا کم وقت ہو یہ بھی بہت اونچا درجہ ہے رعیت سے بھی تم نیچے پھر وہ کیا درجہ ہے بھائی آدمی کا کتھا کس کام کا ہوتا ہے لازمی کا سوار ہونے کا فانتم کلکم وہی چلیے آج پونچھ سال ترقی کر کے آ کے بیٹھے ہیں آپ ہی مراد ہیں. تو ایسے معلوم ہو جاتا ہے جیسے کوئی نئی بات کہہ رہا ہوں میں. چلیے اس کی دیکھو اس کے اندر جو ہے ڈھائی کلو اناج آ جائے گا. چلیے ماموں کی بچوں بچپن کی بات نہیں سناتے لیکن ماموں کی بھی شادی میں بھی وہاں تھا تو مٹھائی لا کے رکھی گئی. اب وہ قریب تھا کہ مٹھائی سب ختم ہو میرے پاس ایک ہانڈی چھاپ ٹوپی تھی شادی کا اس میں کام بنا ہوا تھا کافی اس میں چاندی تھی یعنی کئی تولے تو میں نے اس کو یوں الٹا اور اس میں ساری مٹھائی الٹ کے اتر دیا. دور کو بچوں کے پرانے لوگ کیسے تھے بچے کے قبضے میں آگے اس لیے کوئی چنتا نہیں سب کہتے تھے مجھے بھی دے مجھے بھی لا دے دے. بس یہاں سے میرا خیال یہاں تک بھی نہیں گیا جہاں سیاہ پوش صاحب ہیں یہ سیاہ پوش ہیں تو بس اتنی دور ہی نہیں یہ سب پٹ بٹا گئے. بچے کا دماغ کیسا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اٹھا لیا مجھے بھی دینا تو یہاں سے وہاں تک سب صاف اور خود کھایا نہیں. اللہ تو وایو قدر بے وقوف تھا کوئی حل نہیں خود کھایا نہیں بس صرف قبضہ جمع رہا تھا کہ میں ہوں. لیکن ہنسے لوگ بہت اس کو دیکھو کیا کر رہا ہے. لیکن یہ بھی یاد ہے بچے چھینتا تو کوئی بھی چھین سکتا تھا لیکن کسی نے نہیں. میرے قبضے میں ایک مرتبہ ایک شادی میں ہم شریک ہوئے تو چھوارے تقسیم ہو کر حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب اور منشی جی رحمت اللہ علیہ جن کے بیٹے کی شادی تھی وہاں جو شروع ہوا وہ تھیلا جو چھواروں کا تھا ہر ایک قبضانا چاہتا تھا. میں اوپر تھا آہستہ سے اٹھتا دونوں سمجھ گئے تو دونوں نے تھیلا کھول دیا دونوں جیل بھر بھی تھی گھر چل دیا پھر لڑنے لگے. یہ ہیں بڑے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب شفقت یاد آتی ہے شفقت یاد آیا ہی کرتی ہمیں چمار کر کمبا کو تم چمار تو چمار کہنا شفقت کر رکھتے ویسا رکھتے تبسم ہو رہا ہے شیخ یہ تبسم میرے لیے بچے ہوتے تم سب کتاب کہ کیا کرتا اپنا کھانا لاؤ اور کیا ہوتا بے انتہا ڈال دیتا پانی میں کھلاؤ تم کھا کے چلے جاتے کھانا وہیں پہ وہیں رہتا پانی پی پیتے تو اس کا پیٹ بھر جاتا. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کاش ایسا ہوتا مزہ تو آتا. بہت پیٹو ہے کمبخت بہت پیٹو ہے. دیکھو اس کا ناک جو ہے ہاتھی کے سونٹ کی طرح ٹیڑھی ہے کمبخت. میں نے کہا ایک ریوارڈ ڈھونڈ پاگل ہو گئے یہ کچھ دیر کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا عقل نہیں ہے اس کے پاس. چلیے بھڑکی دی میں نے جب بھڑکی دی نا تو جھوٹا اس کی بچوں بے ڈاکے تم لوگ ٹھیک تھوڑے رہ سکتے. قاضی شرعی ہوتا جوتے لگواتا تم کو روزانہ بس سب ٹھیک ہو جاتا بلکہ کر دیتا. سرکاری چپراسی دیے جائیں ہم کو دس چپراسی رہتے اور تم لوگوں سے اشارہ کر دیتا دس دس تم نکالے جاتے. اس کے بعد لا کے بٹھا دیتے مولانا عبداللطیف صاحب نے ایک مرتبہ لڑکوں کو شرارت کرتے دیکھے، سب کو بلوایا، ایک ایک کو بلواتے رہے، گجرے میں لے جاتے، دہجور دہجور بہت پیٹا، تو سب کو پیٹ لیا، تو اب لڑکے تو ہوتے ہی ہیں لڑکے، پیٹ نے پوچھا بھی آج تجھے کیوں بلایا تھا، مجھے تو بلا کے بہت مارا، تو دوسرا کہتا ہے بھی مجھے بھی بہت مارا، تو اب تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا بہت جوتے مارے مجھے، غرض وہ سر پر مارے، وہ سبھی کو پیٹا حضرت نے، بہت پیٹا، وہ رات ہماری حرکت کھل گئی، کیا تھی ستاش کھیل رہے تھے، ان کو الہام ہوا، کیا ہوا، کہاں حضرت کا قیام، رات کو ایک بجے اٹھ کے جہاں تاش بازی ہو رہی تھی وہاں کیسے پہنچے، اور ایک دم ایک کا نام لیا تو سب کا ان کو نام یاد رہتا تھا، اور فلاں کتاب لاؤ، وہ سمجھے کہ حضرت کو کوئی کتاب دیکھنا ہوگی، کتاب لے آئے، حضرت نے ذرا ایسے کیا، دیکھا ادھر ادھر، نظر ڈال کے سب کو پہچان لیا، اور اس کے بعد صبح کل بھی شروع کی، خوب پیٹا، لیکن کیسے اچھے لڑکے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا نہیں بھائی، بادر بچے تھے، چلیے جوتے سے پیٹا تھا، میں نہیں سا، میں تو ہنٹر سے مارا، ہنٹر ہے ہنٹر، پیٹتا کی یاد رکھتے تم کہ اب تو خیر جان ہی نہیں، بچوں تو ہاتھ نہیں اٹھتے، پاؤں نہیں اٹھتے، اسی لیے تو قاضی سے کہتا ہم کو دس چپراسی دیے نا ہے تاکہ ان کے منہ پر چپت رسید کریں، چلیے کہتے ہیں بچوں اگر دل میں محمد مولانا سے ایسا مارتے تو بہت جی خوش ہوتا، چوٹ بہت لگتی تھی لیکن علامت تھی کہ مولانا خوش، جس سے نہ خوش ہوتے تو مولانا اس کو پوچھتے بھی نہیں تھے، زبیر صبح اس کے تو منہ پہ بھی خطو بھی نہ کرتے، ہاں دیکھو کیسا لگتا ہے جیسے کالا مسار کمبا خراب، اس سے تو اچھا تیرا چچا ہے کمبا، تمام گجراتیوں کے چاچا جی، چلیے چل بھائی، ایک وقت کھاتے دوسرے وقت بھجو، چلیے پڑھنے کی چیز ہے اور دل میں جمانے کی، اس سے حضور سے محبت ہوگی، آپ کی اتباع کا جذبہ ہوگا، دین کی خدمت کا شوق پیدا ہوگا، اور جب ایسی تنگی پیش آئے گی یہ باتیں یاد آ کے تسلی ہو جائے گی، کھجور کے ریشے، چلیے مرکب کو رقاقہ کہتے ہیں، چلیے اگر کبھی سے تھوڑا سا گوشت آ جائے تو بھی کھا لیتے ہیں، اسی سند امت ان کے ساتھ کتاب الحوا میں آ چکی، چلیے محمد اے اللہ آل محمد کو قوت عطا فرما، القوت البنیا البلغا قدر کفایت، مسلم کی ایک روایت کفاف کا وارد ہوا ہے، اس کی تفسیر قدر حاجت نزائد کم ہو، اس لیے کہ انسان کو سوال سے روکتی ہے، چلیے القصد التوسط میانہ روی، المداومت علی العمل، عمل پر دوام اختیار کرنا. مقصد یہ ہے کہ انسان کو اعمال میں راہ توسط اختیار کرنا چاہیے اور اس پر مداومت کرنا چاہیے، نہ تو بالکل سستی کرے اور نہ بہت مجاہدہ کہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیر ہو جائے. پالو بولا انتیار سلا پالو بولا، کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہ دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ عمل پر دار مدار نجات کا دار مدار نہیں ہے. اس کا یہ قرآن کریم میں لگام دونوں کم تم کا عمل ہوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ خداخلہ عمال کی دنیا ہوگا. اس تعارض کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے مال سبب ہے علت نہیں، وہ عمر کہلاتا ہے جس کا حصول معلوم کے حصول کو لازمن چاہتا ہے، جیسے آگ کے لیے حرارت کا حصول. اور سبب وہ چیز ہے جس کے حصول سے مسبب کا حصول لازم نہ ہو، جیسے دادا پوتے کے لیے سبب ہے لیکن دادا کا وجود پوتے کے وجود کو مستلزم نہ ہو. یہ جواب اہل منطق کے اصول پر ہے. نمبر دو، دو چیزیں ہیں، ایک سبب دوسرا عوض. اعمال جنت کا عوض لیکن سبب نہیں، سبب اللہ کی رحمت. اس جواب کا حاصل یہ ہے سبب کے حصول پر مسبب بہرحال مرتب ہوتا ہے. جب سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا. نماز اللہ کی رضا کا سبب، جہاں نماز ہوگی رضا ضرور ہوگی اگر نماز مقبول ہو. اور عوض کے لیے معوض کا وجود، معوض کے وجود کے لیے عوض کا وجود لازم نہیں. بغیر عوض کی بھی بعض وقت معوض حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ اعمال جنت کا عوض اور بدلا تو ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جنت ان پر موقوف ہو. جنت بغیر اس کے بھی مل سکتی ہے، جیسے صاحب مال اپنا مال کسی کو بلا عوض دے دے. یہ جواب ابن ہشام وغیرہ نے دیا. نمبر تین، علامہ ابن قیم وغیرہ نے بالکل اس کا عکس تقریر، اس کی الٹی تقریر کی ہے. اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں اعمال جنت کا سبب ہے، عوض نہیں ہے. اور سبب کے لیے مسبب کا تحقق لازم نہیں ہو سکتا ہے. سبب پایا جائے اور کوئی معنی پیدا ہو جائے جو سبب کے اثر کو ظاہر نہ ہونے دے. اعمال رضا کا سبب ہیں لیکن ہو سکتا ہے ریا داخل ہو کر رضا نہ حاصل ہونے دے. اور عوض کے لیے معوض لازم ہے. جب آدمی پیسے خرچ کرے گا تو بائے بھی ضرور اس کا عوض اس کا بدلہ دے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اعمال جنت کا سبب ہیں لیکن عوض نہیں. کہ جہاں عمل پایا جائے وہاں جنت کا ترتب ہو جائے. جنت جو ملے گی وہ تو اللہ کے کرم سے ملے گی. نمبر چار, بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جزام دما کنتم تعملون میں مراد یہ دخول جنت اعمال پر نہیں ہوگا. جہاں یہ کہا گیا ہے لہن جی آگ امین کم امل پالو ولام کا, وہاں مطلب یہ ہے کہ اعمال کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی. یہ اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے, جنت میں تو رحمت لے جائے گا. البتہ جنت کے درجات اعمال کے اعتبار سے حاصل ہوں گے. ابن مسعود وغیرہ سے منقول ہے کہ اقتسام درجات اعمال کے اعتبار سے ہوگا. نمبر پانچ, بات کہتے ہیں دخول جنت ہوگا اعمال پر اور اعمال کی توفیق ہوگی رحمت پر. تو گویا سب کچھ رحمت کی بنیادوں پر ہوا. اور بعض کہتے ہیں کہ دخول جنت تو ہوگا اعمال پر اور دوام دخول ہوگا اللہ کی رحمت پر. آگے فرماتے ہیں سدو وقال سدو اطلب الصداق وعمل بھی قارب یعنی لم تقدروا على الصداق الحق فاقتربوا منه وغدو وروح وشہمن کرو, صبح کو عمل کر لو شام کو کر لو اور دل جانے کر لو. دل جا دل زمیندار و دل فتح دونوں طرح استعمال ہوتا. اس میں اختلاف ہے کہ آیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ دونوں سیر اول من اول اللیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور اظہری کہتے ہیں کہ دونوں سیر آخر اللیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور زمخشری کہتے ہیں کہ بالضبط تو سیر آخر اللیل کے لیے آتا ہے اور بالفتح سیر کل اللیل کے لیے آتا ہے. یہاں آخر اللیل کے لیے جب استعمال ہوا ہے اس لیے اس تیسرے قول پر یہ درجا ہونا چاہیے, اور مطلب یہ ہے آخر شب میں کچھ تھوڑی عبادت کر لو کہ نشاط کے اوقات میں, یعنی غدو و روا اور دلجا. اس وقت انسان کا جی نماز میں طاعت میں لگتا ہے, اس لیے حضور ان اوقات کی طرف توجہ دلائی تاکہ جی لگا کر عبادت ہو. والقصد القصد یہ منصوبہ رن کی راہ ہے, یعنی توسط کو لازم پکڑو تب لگو منزل تک پہنچ جاؤ گے. جو آدمی معتدل طریقے پر عبادت کرتا ہے آج تم اس کی عبادت چھوٹتی ہے. چلیے کبھی بھی کارن کرنا سے معتزلہ کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں آمار جنت پر تو پورے جنت لازم ہے. چلیے کبھی بھی کارن کرنا سے مدینہ وہ بارش کے اللہ کی مسلسل چلی لقان کی بخاری ان کو نہیں کبھی سے چلی صداد صداد سے مراد ہے قصد معتدل راہ چلی مدینے کا قول ہے وہ فرماتے ہیں میرا گمان یہ کہ یہ حدیث میں سبھی اخبار مسلم روایت کرتے ہیں مسلم اخبار براہ راست ابو سلمہ سے نہیں سنا ہے بلکہ ان کے ابو سلمہ کے بیچ میں ابو النضر کا واسطہ ہے. امام بخاری نے اس رنگ کی تشریح کی اور اس کے بعد عفان کا طریقہ لیا ہے جس میں ہنسا کا سمے کو ابا سلمہ کا مسلح عالم اجاری شدیدوں و سدادن صدق اللہ تعالیٰ کے سارے پور قول شدیدہ مجاہد نے اس کی تفصیل میں فرمایا سزا دن سے چلی حضرت امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے بیان کیا ہے کہ انسان پر